zupełnie nowe gówno. Wjeżdżam tu na pluć jak trzeba. To jebanych 5 lat od czasu pierwszego dema. Dziś zapomnij wreszcie o duecie Kobra Olda, bo od dziś jadę solo, siejąc wśród raperów po strach. Rapowa Polska doskonale wie, kim jestem, bo robię dobry hip-hop i pierdolę całą resztę. Wciąż nie palę jointów i wychylam rzekę wódki. Wciąż palę Malboro i odczuwam tego skutki. Na mikrofonie jestem mistrzem jak Rakim i preferuję ciszę, kiedy piszę nowe traki. Mam to w sercu jak rodzinę i bliskich. Przez tą godzinę złożę hołd im wszystkim. To dla ulicy, która daje mi szacunek. Dla niej ten rap jest jak długi pocałunek. Przynoszę rap już kolejny rok z rzędu. To Fata M, Kobra solo na żywo z miasta grzechu. To na żywo z miasta grzechu. Z miasta grzechu. Hejterzy zacierają łapy od czasu pierwszego newsa teraz. Mają tematy i niebawem zaczną bluzgać. Pierdolę ich, bo mam w chuj lepszych zajęć, a ich też witam, pokazując im środkowy palec. A ty odzyskałeś wiarę w rap dzięki mnie, a wydałeś na to jebane dwie dychy albo mniej. To już dziwe, gdy obie strony czują satysfakcję, a stu takich jak ty i spierdalam na wakacje. Ziomek, daj mi owację, a przypierdolę biz, bo mój DJ zawsze trzyma jakiś dodatkowy beat. Powraca idol z nowym rap klasykiem. Te bębny mają duszę, bo nie jaram się plastikiem. To nie boski Enrique, raczej zakazana morda. Prawdziwy Kobra, bez make-upu i stylistów. Żaden ze mnie Chrystus już przede mną, bracie, klękał. Za mało kocham ludzi, bym umierał za nich w mękach. To na żywo z miasta grzechu. Z miasta grzechu. Na żywo, dziś do gry wracam z hukiem. Jak Robin Hood z łukiem precyzyjnie łączę słowa. Najlepszy w mieście towar jak Monity Revan, kumasz? To właśnie z naszych serc emanuje miejska duma. To Kobra, czarny rumak sceny trzyma ster dziś. Jedziemy po bandzie, ale zawsze gramy fair teraz. Jak MC8 prezentuje swoją sekcję dziś. Tworzę historię tu jak na mixtape z Dexem. Żyję hip-hopem i choć nie żyję z hip-hopu, to mam Friday. Przy okazji kilka stów na boku, ziomek. Pamiętasz rzepkę i klasycznie z chudym? Nic dziwnego, bo to były przejebane dwa albumy. Ale jak Bruka P, czas nie będzie na nas czekał. Więc wjeżdżam z dobrym gównem ze mną, Simo na dekach. Nie czas narzekać, tylko pchać to gówno dalej. Dziś przejmujemy kontrolę w tym mieście jak Khaled. We'll be right back.